keresünk mi? Mit gondol a másik? Érdekli a mi engem is? Vajon élőben jó fej? Horváth Oszkár nem interjúi, amik nem a vendégről, hanem a vendéggel készülnek, ahol nem egymás önéletrajzában, hanem egymás fejében lapozgatnak. Ahol a vendég nem interjú alany, hanem állítmány. Szervusztok, kedves hallgatók, ez az élőben jó fej Horváth Oszkárral, a műsor, ami nem interjú, ahol a vendég nem interjú alany, hanem állítmány, és a vendéggel beszélgetünk, nem a vendégről, aki nem más, mint Puzsér Róbert kollégám, műsorvezető és publicista. Szia, Robi! Hello! Tulajdonképpen azt hiszem, hogy most egy önkényes mérvadót fognak nagyjából a hallgatók hallgatni, nincs is nagy választásuk ebben. Mégis ez egy másik műsor, egyrészt abban más, hogy ketten beszélgetünk, amit a saját műsor folyamunkban 2016 óta nem tettünk. Az önkényesnek az első fél évada volt talán olyan, amikor ketten ültünk. Ez speciális abban, hogy kénytelen vagyok figyelni arra, amit mondasz, és örömmel veszem, ha te is inkább abból főzöl, hogy reagálj, ellenezz, érted, ne is kis előadást tartsunk, és talán abban próbálnék meg más vizekre evezni, hogy legyen személyes élményként vállalva véleményed, és ne általánosságban fogalmazzuk meg, hogy az emberek és az emberiség és a társadalom és a tömeg és a nem tudom mi, hiszen úgyis egy csomószor személyes élményből jön. De nem akarok ebben túl mélyre menni, csak emlékeztetlek, hogy ez esetleg érdekes lehet. Én tartok a személyes tartalmú megnyilatkozásoktól, mert az mindig egy veszélyes terep. Nem azért veszélyes terep, mert az ember kiadja magát, hanem azért veszélyes terep, mert megkísértődik az ember a öncélúsággal. A magánéletének az öncélú kiteregetésével kvázi megkísérti az embert a bulvár. Nem a szervezett bulvár, hanem a bulvár élmény gyártásának a kísértése éri az embert. Hogy ebben a helyzetben legyen a dolog attól érdekes, hogy én egy mennyire érdekes, mennyire egy színpompás személyiség vagyok, és hogy itt most be lehet tekinteni a hétköznapoknak a keretei közé, és hogy ez ettől bizonyára érdekes lesz. De nem lesz ettől érdekes, hanem hozzá kell rendelni a drámát, vagy hozzá kell rendelni a tanulságot, hozzá kell rendelni az akárhogy is az általános érvényű tanulságot, mert az ilyen az, ami közérdekűvé tud tenni egy amúgy magánéleti jellegű tartalmat. És ha az ember ezt nem tudja hozzárendelni, akkor bizony öncélú, akkor bizony szégyentelen, akkor bizony bulvártartalmat gyárt. Nem akarok neked sugni, de ugye a műsornak a második adásában, amit valószínűleg holnap hallgathatnak meg a hallgatók, vagy a YouTube-on egyel odébb görgetnek, értékrendkártyákkal foglalkozunk, ezt mi ketten már amúgy is megcsináltuk, de ezzel kapcsolatban a Farkas Attila Márton és a Kassai Lajos volt eddig az, aki azt mondta, hogy ő úgy választ az értékek közül három erőset és három gyengébbet vagy kevésbé rendezőt, hogy annak a hallgatók számára tanulsága legyen, azzal kapcsolatban értelmeset, tanulságosat tud mondani. Nem feltétlenül azért választja, hogy elmondja, hogy neki ez a három legfontosabb érték. És ez nekem eszembe sem jutott, és nagyon szimpatikus volt egyaránt. Az első adásban mindig egy kék színű kártyapakliból válogatunk random témákat, és itt a te esetedben szinte minden adás motívumot megfordítok vagy átalakítok, hiszen közel 800 rádióadást beszélgettünk végig, miért lehet érdekes a Puzsér az élőben jó fejben. Ez a kék kártyapakli érzésem szerint szinte teljesen, vagy 90%-ban olyan témákat tartalmaz, amelyekről már komplett adást készítettünk valamikor. Ha átlapozod, akkor valószínűleg ezzel te is egyetértesz. Lehet, hogy nem emlékszel rá, de két googlözés után meg lenne, hogy mi az. Van benne azonban szerintem négy kártya, amiről nem beszéltünk eleget, vagy csak szóba kerül oldalról más téma kapcsán. És ez a négy téma a kozmikus rang fogalma, a rabszolgaság és annak a mai megfelelői, A gombnyomogatók, amit nem árulok el, hogy micsoda, és ha nem fér bele az adásidőbe, akkor a hallgatók úgy maradnak, és soha nem tudják meg. És a kérdésem, hogy férfias-e a prosztóság, amit már átbeszélgettünk a Csokival, meg Köböl Anitával, mert ők pont ezt a kettőt kihúzták mindketten. Azt gondolom, hogy ezek lehetnek személyesek, mert a gombnyomogató kapcsán az ilyen türelmetlenség és frusztráció az, amiről tudunk beszélni, és ezek személyes élmények, és a prosztóság, férfiasság, maszkulinitásnak a személyes jellege. Tehát, hogy mi mit gondolunk arról, hogy mi a férfias, és hogy az meddig helyes, és milyen arányban. Ehhez szerintem lehet személyesen viszonyulni. A kozmikus ranghoz és a rabszolgasághoz meg hát úgy azt hiszem, hogy nem. Tehát, hogy itt messzebbről tudunk indulni, és kívül maradhatunk saját magunkon. A kozmikus ranggal kapcsolatban, mert ezt te nagyon sokszor hangoztatod az embernek a kozmikus rangját, nekem pedig folyamatosan van egy kellemetlen érzésem minden olyan dologgal kapcsolatban, amiben az ember kiemelt. És nyilván én is felismerem és látom, hogy kiemelt, csak rossz érzésem van azzal kapcsolatban, hogy talán pont ezért húzódhatna hátrébb, mert tud róla. Nem önimádat az ember kozmikus rangja, amikor az ember kifejezi a saját rangját a teremtésben? Én nem gondolom, hogy az volna. Persze nem egyértelmű, hogy az embernek kozmikus rangja van a teremtésben. Én magam is billegek a között, hogy ez egy kárhozati státusz, vagy egy kozmikus rang. Ez nem egyértelmű, hogy az ember kárhozott az állatvilágból, vagy az állatvilág fölé emelkedett. De hogy különállása van az állatvilághoz képest, az félreérthetetlen. Az nyilvánvaló. Tehát az ember különleges helyet foglal el az élők sorában. Ez nyilvánvaló. Ennek százezer. Csak ez vajon ajándék, vagy feladat? Na ez a nagy kérdés, hogy az állatvilágból az ember kihullott, vagy fölé magasodott. Ez már nézőpont kérdése. Nyilvánvaló, hogy egy csomó vonatkozásban az ember többé vált, mint az állat, de nem sikerült az istenek közé, vagy az isteni rangra lépnie. És ilyen értelemben megrekedt Isten és állat közt. Egy ilyen bizonyos értelemben addig reklám. Azt szokták mondani arra, aki az kevesebb, mint az ember, de több, mint az állat, hogy fél lény. Na, ilyen értelemben az ember, azt hiszem, hogy bizonyos értelemben, vagy bizonyos megfogalmazás alapján másfél lény. Hát több mint állat, de még nem az Isten. Vagy nem egy Isten. Aha, inkább akkor így mondom. Nem is kell, hogy az legyen, mert ha az lenne, akkor az Isten fogalmát kéne újraalkotnia, hogy legyen valami, amit maga fölöttinek tud tisztelni. Az, hogy úgy fogalmazta, hogy nem sikerült Istenné válnia, vagy valami hasonlót mondtál, és hogy miért ez egy feladat? Tehát értem, hogy megközelíteni, vagy tisztulni, vagy tudatosnak lenni az erény és cél és törekvés, de hogy ténylegesen elérni, persze, hogy nem sikerült, és de jó, hogy nem sikerült, és ha sikerülne, akkor az nem az Isten volna. De mi van, hogyha Jézus Krisztusnak pont ez sikerült, vagy a Buddhának pont ez sikerült? De az emberiségnek nem sikerült, mert nem sikerült rendesen a nyomába lépni, mert nem sikerült magára rendesen alkalmazni azt a know-how-t, amit a Krisztus a nyugati féltekének, vagy a Buddha a keleti féltekének állított, támasztott. Azért mondom, hogy másfél lény, mert ez a tizedes jel, ennek itt többlet jelentése van. Az, hogy egy szám egész szám, az azt jelzi, hogy bent van egy kategóriában. Az, hogy tizedes, az azt jelzi, hogy megrekedt két kategória között, két státusz között. Az állat, az félreérthetetlenül egy egész szám. Az Isten is félreérthetetlenül egy egész szám. Az ember, mintha tört szám lenne. És ebből a státuszból, ebből a másfélből, vagy ebből az 1,5-ből, ebből gyötrelmesen nehéz az előrelépés, de gyötrelmesen nehéz a visszaesés is. Hanem akkor ebben a státuszban az ember mondhatná azt, hogy ez tulajdonképpen egy egész szám, de hát az egyetlen faj a bolygón, a meg annyi fajból, úristen hány fajból, fajok millióiból, az egyetlen, amelyik tört szám, amelyik ki lépett az egyből, de a kettőbe nem tudott belépni. Ebben a vonatkozásban az ember státusza kivételes. Kivételes, és vannak akkor ebben most nincsen értékválasztás, hogy el kivételesen nagyszerű, vagy kivételesen elcseszett, de hogy kivételes az állatvilághoz képest, ez nyilvánvaló, az én számomra. Nyilván, de mondjuk a kékszemű, szőke, magas, izmos férfi is szép, de ez nem jelenti azt, hogy ő úgy kivételes, hogy akkor a többit kigyomláljuk. Ugye, tehát hogy lehet kivételesnek tekinteni különböző példányokat bárkiből, de hogy ez csak annyit jelent, hogy akkor gyönyörködünk benne, vagy akkor annak valamilyen feladata van, vagy esetleg a többi irigyli felnéz rá, nem tudom, de hogy nem törhet a másiknak az életére, vagy nem jár neki ettől különösebben több ingatlan, mint a benne lévő 1.0-nak, a másfélből annak az egynek, ami az állat. Hát ez egyébként annyit sem foglalunk el fizikailag, csak virtuálisan. Tehát, hogy az ember a hozzárendelt ingatlan területet azt a fogyasztásával foglalja el, nem a testével, ha érted, mire gondolok. Hogy 40 négyzetméteres lakásra jut, nem tudom, 3 hektár, ahol termelik, amit zabálsz. Igen, igen. És akkor még ehhez ott vannak a különböző nagyüzemi állattartás keretében használt ilyen állatgyárak vagy életgyárak, meg ehhez még akkor ott még hozzátartoznak azok a sweatshopok, amik meg már emberekkel vannak föltöltve, és ahol a tárgyi kultúránkat, a tárgyi világunkat gyártják, tömeggyártják pontosan ugyanígy, ilyen embertelen körülmények között, mintha az ember valamit félreértett volna a teremtéssel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ebben a félreértésben a Mózes első könyvének nagyon fontos szerepe van. Íme te rád bízom az ég madarait, a föld állatait, a tengerek halait, rendelkezz velük, mondá az Úr. Hát ennek a következményeit látjuk most. Az ember úgy áll hozzá a világhoz, mint az ő lakájai és... Igen, mint az ő neki kiszolgáltatott természet, ami azért van, ami azért létezik, hogy az ember uralja, hogy az ember kiszolgáltassa önmagának, és hogy az ember abból táplálkozzon, azzal gazdálkodjon, valahogy így ez lett a viszonya az embernek a természethez. De a természetnek és azt hiszem, része a préda állat és az, ami elfogyasztja. Igen, minket megtévesztett az, hogy a természetes ragadozóinktól el vagyunk választva a társadalom, a város és a biztonság által, ezért már csak lefelé tudunk nézni minden más létformára, mert egyszerűen fölöttünk nincs veszély. Na igen, de mi magunk vagyunk a veszély. Hát kiléptünk a természetből bizonyos értelemben, és vagy újraalkottuk a természetet a magunk igényeinek megfelelően. Hát itt a súlyos probléma az, hogy természetesen vadászhatunk, természetesen gazdálkodhatunk, akár termeszthetünk, akár állatot is tarthatunk. De amit most csinálunk, az már nem ez, az már messze túl van ezen. Mm-hmm. Mi a természetet átformáltuk a magunk igényeinek megfelelően, kiirtottuk a fajoknak a egy részét. A tömegét, és a helyére a saját szükségleteinknek megfelelő egyes fajoknak a monokultúráit tömegesítettük. Addig nem létező fajokét, hiszen nemesítettük őket, ahogy a szó kifejezi. Igen, igen, tehát hogy ez már messze túl mutat azon, mint ami a természetben a ragadozó meg a préda között zajlik. És azt hiszem, hogy ahhoz, hogy az ember újra tudja kezdeni a viszonyát a természettel, vagy újra tudja kezdeni a föld terraformálását, így fogalmazzak, ahhoz ezt a Mózes első könyvét ezt újra kell alkotnia, újra kell gondolnia. A természethez, az élethez, az élőhöz való viszonyát újra kell gondolnia, sőt, az emberhez való viszonyát is újra kell fogalmaznia, mert mintha a hegyi beszédet megelőzte volna, vagy kiváltotta volna a valamiféle gazdasági racionalitás, amely gazdasági racionalitásban a góré már rég nem az ember, hanem az emberi jogokat nyert fiktív személy a cég. A tőkés társaság. Ezt szeretném jelezni, hogy ezt a bolygóval, ezt az élő lényekkel, az életben a minket körülvevő állatokkal, növényekkel, a természettel, meg a harmadik világ tömegeivel nem az ember csinálja, hanem az emberi jogokat nyert fiktív entitás, a cég csinálja. Az ember nem tudna ennyire lelkiismeretlen lenni. Ezért hozta létre a céget. Mert a cég az egy növekedésre ítélt mechanond, egy olyan működés, amely nem tud mást, mint zabálni és növekedni. És minthogyha az ember ennek a mechanonnak a működésével lenne megfertőzve. De nem látjuk a zombiság, a zombiság, mint mítosz, ezt fejezi ki. Nem látjuk ezeken a lovakon sokszor, hogy a cég mint gépezet mögé van rejtve annak az állítólagos, folyamatos növekedésre való szükségessége, ami egy dogma szerintem, vagy egy axiómaként van eladva, hogy up or out, meg hogy az a fenntartható, ha egy kicsit növekszik, mert ha nem, akkor elnyelik. Nyilván ez is akkor igaz, ha a többire is igaz, és az nyeli el, hogy ők is növekedni akarnak, miközben lehetne éppen egy állandóság, de ezt így lesöpörjük az asztalról, és a tulajdonost, vagy a szűk tulajdonosi kört, vagy a fő részvényest, aki ebből az egészből profitál, azt meg nem látjuk meg mögötte, pedig az az ő falánkságát, kapzsiságát szolgálja, hogy a céget oda teszi, később pedig az ő hiúságát, hogy halála után is emlékeznek az alapítóra. Igen, igen, de valójában mire emlékeznek? Az az alapító mit tett a bolygóval? Csak lakhatatlanabbá tette, csak az embert önzőbbé tette, falánkabbá tette, bélpoklosabbá tette, ostobábbá tette, kommerszebbé tette, a vágyainak, meg a félelmeinek kiszolgáltatottabbá tette, az életét elsekélyesítette, és hatalmas birodalmat épített, és hatalmas vagyont gyűjtött. Valójában hálával csak a gyerekei, méghozzá az örökösei gondolhatnak rá. Mindenki másnak csak ártott. Valójában. De most a Coca-Cola komolyan azt gondoljuk, hogy a Coca-Cola olyan jót tett velem vagy az emberiséggel, mert mi üdítő italt kaptunk, és ettől felüdültünk. Van bárki, aki felüdült a szénsavas üdítő italtól? De hát ez egy hazugság. Senki nem üdül fel egy üdítő italtól. Az üdüléstől felüdülsz. Esetleg egy zuhanytól felüdülsz. A szénsavas üdítő ital az csak hideg, szénsavas, és mondjuk cukros vagy aszpartámos. Ettől nem üdülsz fel, ez csak egy képzett társítás, ami most már átment a közgondolkodásba, és tudod, megtanultad a reklámokból, hogy úgy kell érezned magad, hogy amikor felnyitod a jéghideg, szénsavas, cukros vagy aszpartámos üdítőitalt, és akkor belekortyolsz, akkor azt kell érezned, hogy most voltam egy hétre nyaralni a szotdülőben, de ezzel kéne felérni. Igen, de hogy valójában nem ezt érzed. Tudod, mit érzel? Azt, hogy ez hideg volt, egy kicsit fáj is a torkod, mert hogy lenyelted a jéghideget, iszonyatosan szénsavas, tehát iszonyatosan marja még az is pluszban a torkodat, plusz böfögtet. És ezt érzed, és azt, hogy valamennyire oltja a szomjadat, nem olyan mértékben, mintha mondjuk vizet innál, ami nem lenne ennyire hideg, fel ennyire lenne hideg, és egyszerre meg tudnál inni belőle mondjuk 2 decit, amit nem tudsz a szénsavas üdítő italból, egy meg húzásra hát meginni 2 decit, mert leszakad a torkod. Tudod? Üti a brassóit, meg a mozizást egy térben. Tehát tudod, van az a tutajos feladat, hogy a rabló, a két gyerek, a rendőr jusson át a folyó túlsó oldalára, de a tutajon nem tartózkodhat egyszerre, csak a gyerek meg a rabló. A rendőr nélkül abló, csak a gyerek, meg akkor így old Igen. meg. Na valahogy így van ez a fokhagymás étellel, a lifttel, a mozival, meg a szénsavas üdítővel, hogy itt 3-ból 2 tud maximum teljesülni. Igen. Na most a szénsavas üdítő az egy élmény, amit mi megkapunk, és amely élmény függővé tesz minket, és a nagy tudása és a nagy know-how, amit a Coca-Cola elsajátított, az az, hogy nem kell bele a kokain. Azt tudjuk, hogy a 20. század első néhány évtizedében még kokain volt a Coca-Colában. Nem tudom, milyen kokacserje alkatrészről szólnak a legendák. Az 1886 vagy mikori az a Pemberton recept, a gyógyszertáros, aki ezt még szörpként szódával felütve árult a helyben, Atlantában. Lehet, hogy ez csak egy mondás, vagy lehet, hogy úgy volt benne a kokacserjéből bármi, mint ahogy a CBD olajban nincsen THC, érted, mire gondolok? Én ezt úgy tudom, hogy ebben még volt Coca-Cola a 20. század első felében, aztán kivonták belőle, és belerakták helyette a koffeint. Ezért így került a koffein a Coca-Colába. Ja, elképzelhető. Hogy a kokain helyett kellett valami helyettesítő. Kicsit vissza kell rángassalak a kozmikus rang fogalma környékére. Ezt... hogy személyes maradjon. Értem, hogy a cég az nem tartozik az a rendelkez felettük és teremtett lények közé. Tehát, hogy, és tényleg el is kéne választani, és valóban nevetséges, hogy emberi jogokkal, vagy hát úgy fogalmazunk, hogy jogi személyiség, és előbb tartozik ehhez egy törvénykönyv, mint az állatokhoz vagy a növényekhez. Két dolgot akartam mondani, egyrészt a másfél típusú féllény jellegünkhöz tudnak csatlakozni akár a gombák, akár néhány ilyen fotoszintetizáló, de állatként értelmezhető lény, aki, tudod, aki a biológiai taxonómiában ilyen, hát kicsit állat, de kicsit növény. Tehát úgy lehetsz a hogy mondjam, ugyanígy mondjuk a szerves vegyületek, amik élettelenek, szerintem ezekkel kapcsolatban is felelősségünk van, tehát nem csak az állatokig, és nem csak a növényekig, hanem az ökoszisztémáig, illetve a nyersanyagokig vissza kéne menjen, vagy ki kellene terjedjen a felelősség, hiszen kiástuk ezt a rengeteg szénhidrogént, és vissza kell valahogy pakoljuk, mert ebből adódik a légkörnek a változása. És azok ugye szerves anyagok. Tehát ők az élettelen és az életteli között vannak, mint 0,5 lények, ha úgy tetszik, a kőolaj mondjuk. Meg akkor nyilván van a növény és az állat között rekedt, van az állat és az ember között rekedt, hogy mondjam, szellemét vesztett valaki, aki kifelé lép vagy az életből, vagy az emberségből, és van az ember és az Isten között rekedt, vagy az állat és az Isten között rekedt, így szeretünk magunkra gondolni. Én ennél a másfélnél egyrészt nem lennék ennyire exakt, hogy ez másfél, hanem szerintem az ember az a 0,8 és a 1,5 között mozoghat életében mondjuk, mert lehet, hogy az állatot sem közelíti meg bizonyos esetekben, és itt nem hibáztatom, csak megfigyelem, hogy van az az állapot, amikor úgy érzed, hogy az állati szinten sem vagy, és szeretnél meghalni, és azt hiszem, hogy sokan meg nem feltétlenül haladják meg az ember séget, vagy nem sokban közelítenek az Isten országához, vagy ahhoz a viselkedéshez, hogy így a másfél rájuk mondható legyen. Viszont... Hát mivel, hogy az embernek szabad akarata van, ezért aztán az embernek lehetősége van rosszabbul működni, mint egy állat. Egy állatnak nincs szabad akarata, ennek megfelelően egy állat nem tud rosszabbul működni, és mint egy állat. Nagyon ritkán van gonoszsága. Láttál már macskát játszani a prédájával, ahelyett, hogy csak megenni? De az se gonoszság. De az se gonoszság. Igen, az se gonoszság, mert az se tudatos. Ott nincs egy döntés, hogy én így fogok cselekedni, én ezt fogom tenni. Ott az életösztön a játékossággal keveredik, egy olyan módon, ami külön fájdalmat okoz a prédának. Van néhány olyan állat az állatvilágban, amely vérszomjas. Nagyon kevés. Az ember a legvérszomjasabb állat. Az kétségtelen. Nem elég, hogy gyilkol, még akciófilmeket készít a gyilkolásról, hogy azt nézve élvezkedjen. Emiatt nem mennek a cápák a strandra menni. Az orka, a karcárnyú delfin, az vérszomjas. Uh-huh. Annak vannak vérszomjas momentumai. Uh-huh. A vérszomjas azt jelenti, hogy nem éhségből. Ne felejtsük el, hogy az egy rókaféléből visszafejlődött, vagy továbbfejlődött emlős. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy delfinről beszélünk, egy rendkívül értelmes, a gerincesek csúcsát jelentő létforma. Tehát az evolúcióban a gerincesek között már nem is emlékszem, hogy halak, kétéltőek, hüllők, madarak, emlősök. Ugye így következnének egymás után, és ezek emlős állatok. És ők kerültek vissza a vízbe. Tehát nem csodálkozom, hogy ők rendelkeznek a kegyetlenségre emlékeztető mutat emberi jegyeket, hogy úgy mondjam. A cég nem tud vérszomjas lenni. A cég nem élvezi, hogyha valakinek csak úgy fáj, vagy valaki csak úgy vérzik, vagy valaki csak úgy elpusztul. Mivel, hogy a cég teljesen érzéketlen, ezért pont úgy, ahogy érzéketlen a szenvedésre, pont úgy élvezkedni sem de tud a szenvedés felett. A vadállathoz hasonlítható, egy átlagos vadállathoz mondjuk. Igen. Nem is vadállathoz, ragadozóhoz inkább. Igen, vagy bármihez, aminek nem élete van, vagy nem sorsa van, hanem csak működése. Működése. Az állatnak nincs sorsa, hiszen nem hoz döntéseket, nincsen szabad akarata. Ilyen értelemben semmi olyasmit nem tud tenni, ami a saját létkeretei közül kivezet. Szerintem az ember egy csomó olyan dolgot tud tenni, ami a saját létkeretei közül kivezet, mert saját sorsa van, ennél fogva nyitott a kárhozat, és nyitott az üdv felé is. Tehát üdvre tud jutni, kárhozatra tud zülleni. Ez az állatnak nem áll a módjában. Ahogy fogalmaztál, a gomba és a baktérium, ezek országok között állnak. Ugye van a növények országa, meg az állatok országa. De a gombát és a baktériumot nem tudjuk se a növények, se az állatok közé besorolni. Ezek mintha kívül állnának a földi evolúción. Kicsit olyan élménye van az embernek. Hogy az földi elmúlt 60-70 évben több, legalább 4-5 olyan biológiai, taxonómiai alaprendszer ágazik szét, amik egymástól különbözik. Tehát, hogy nem csak az az egy megfejtés van, amit a mi generációnk a 80-as években a környezetismeret elnevezésű órán megtanult, hanem ezeket újra osztották, akár az a, hogy mondjam, a törzsfejlődés ideje szerint, akár a szénnel való kapcsolata, akár az oxigénnel és a széndioxiddal való kapcsolata szerint, akár a szerint, hogy hogyan szaporodik, vagy osztódik-e, vagy hogy másik, milyen, hogy mondjuk ásványokra tör a növekedéshez, vagy pedig életformákra tör a növekedéshez. Az embernek a megrekedtsége az más természetű, az ember teljesen egyértelműen az állatok osztályába, vagy országába, így mondom, az állatok országába tartozik, de az ösztönvilág és az ideavilág között rekedt meg. Ugye az állatvilág az az ösztönkésztetésű közeg. Az istenek szférája az meg az ideavilág. Az egy szellemi szféra, az egy szellemiség. És az ember mindkettőt megkapta. Mindkettővel élhet. Az ember ösztön természetet is kapott, és az ember idea természetet is kapott. Ezért aztán a lénye az lehetőséget hordoz arra, hogy az ösztön énnek engedve az állatvilágba zűjjön le, vagy hogy az ideáinak, az ideáit követve az Olimposz csúcsait ostromolja meg. És ez mind lehetőség az ember számára. Ilyen lehetősége se az antik görög isteneknek nem volt, se az állatvilág szereplőinek nincs. Megvan az a humorheroldkodás, hogy is van, hogy... a világon 0-1 féle ember van, aki érti a bináris számokat, és aki nem. Lehet, hogy nem, 1-0, mert ugye az jelenti a kettőt. És akkor ez egy ilyen jópofa matek példa. Most így akartam arra utalni, hogy az, hogy másfél lény az ember, így nem jön ki a matek. Persze kijöhet, csak magyarázzuk meg. Ugye én nem gondolom, hogy én másfél lenni. Egy vagy. Azaz egy tartozik az állathoz, egy állat vagy, és hozzáférésed van, ha szeretnéd, további egyhez valamilyen arányban 0,2, 0,5, nyilván a példa egyszerűsége kedvére azt mondjuk, hogy fél. De nem másfél lény az ember, hanem az a fél, amit még hozzá adhatnak, ha kicsomagolod, érted, hozzá benne volt a Barbie dobozban a lézerkard, de hogyha nem használja, akkor a Barbie porszívózni fog. Szóval, hogy így az nem benned lakik, az nem hozzátartozik, hanem az egy nagy lény, aminek így neki lehet dőlni. Statisztikailag, akkor fogalmazunk úgy, hogy statisztikailag az ember másfél lény, hogyha itt egy nagy átlagot vonunk, és akkor ez azt jelenti, hogy az embernek lehetősége van az 1,1 és az 1,9 között értéket felvenni, és a nagyon kivételes esetben, mondjuk a Jézus Krisztus esetében eljuthat a kettőre. Egyről a kettőre juthat, viszont bizony lezülhet akár jóformán az... Az egyre zűlhet le, és a nulláig pusztulhat. Az egyre, amikor az egy felé közelít, akkor azt mondom, hogy szánom, mondjuk ez egy arányos kifejezés. Amikor az egy felől a nulla felé zuhan, akkor pedig sajnálom. Uh-huh. Érted, hogy azért már nem ítélkezem. Uh-huh. A felett lehet, hogy nincsen döntése, vagy ha meg a döntése volt, akkor meg inkább támogatom. Hát az egynek az a sorsa, hogy a nullává bomlik el. De ha kettőre jut az egyről, vagy amennyire és amilyen mértékben megközelíti a kettőt, annyiban a kettő befogadhatja, és nem válik nullává, de vagy tudod, nem szül le nullá, vagy nem pusztul le nullává, nem bomlik el nullává. Annyiban befogadja a menny, annyiban üdvre jut, annyiban az ide a világba olvad. De valami egészen furcsa kerék az, amin ezek a számok vannak, mint az a régebbi autókban azok a kilométer számláló, vagy a bicikli lakaton, hogy ott van rajta 0-9-ig a számok összessége, nem a 0-9-ig vannak az egész számok rajta, és amikor körbe tekered, a 9-es után a 0 jön. Na most ez valami olyan számláló lehet, ami elindul a nullánál, amikor te megfogansz mondjuk, vagy így nem tudom tulajdonképpen, vagy amikor az anyukád megszületik, vagy kifejlődik, és a peteseid benne létrejön, akkor kezdődik az anyagi léted mondjuk, és ez eljut az egyig, a születésed pillanatában, vagy majd amikor az eszedet tudod, a 2 évesen, vagy másfél, vagy amikor úgy nagyjából elkezdesz emberként funkcionálni, akkor kezdesz az egytől felnövekedni, nem monoton módon, kisebb-nagyobb kihágásokkal és hegycsúcsokkal, és soha nem fogod elérni elvileg a kettőt, de láttunk erre 2000 meg 2600 évvel ezelőtt szélsőséges eseteket, de aztán, amikor kilépsz az életből, az azt jelenti, hogy lesz valamilyen zuhanás. Talán visszazuhansz az állatig, és pár nap alatt az egy, pár nap alatt a nullára esel, és az a nulla azonnal átzuhan az egyesbe. De nem abba az egyesbe, ami az állat, hanem abba az egyesbe, ami a kettő és az egy közötti különbség egy. Azzal az egyé válsz, szerintem. Ha érted, hogy mire gondolok, és remélem a hallgatók a nulla, azt gondolom, hogy úgy érted, hogy a nulla az elbomlás. A nulla az elbomlás, hogy megszűnik a testi vagy a fizikai léted, és átváltozol, és már nem azzá a féllé vagy 0,3-dé, amennyire meg tudtad közelíteni a gondolati világot, vagy a transzcendenst, vagy a magadon túlmutatót tudod, vagy az ideát, hanem az ideába zuhansz bele, vissza, cseppensz a tengerbe, és az egy. És így éred el az egyet. Tehát életedben... egy és kettő között veszel föl egy törtértéket, az életed után pedig az az egy leszel, ami itt nem teljesülhetett, és az a másik egy tűnik el benned, amivel majdnem végig rendelkeztél, az állati egyed. Igen, de az ideát nem elég átgondolni, vagy végig gondolni, vagy mélyen, akár mélyen identifikálni az egyet, ezt az ideát, ezt realizálni kell. Az azt jelenti, hogy a realizálni az életeddel, a sorsoddal, ez a feladat. Uh-huh. Az azt jelenti, hogy annak kell áldoznod a saját életedet, a saját sorsodat, a saját élet energiádat, meg a saját életidődet. És az által lépsz be a kettőbe, vagy jutsz egyről a kettőre. Én nem gondolom azt, hogy ez egy mentális művelet, hanem ez egy egzisztenciális művelet. Én úgy gondolom. Hát és mindenki más is attól lép előrébb, hogy te folyamatosan törekedtél az 1,9 felé tartásra. Vagy teljesen mindegy, az 1,2-ről az 1,22 századra. És így mindig inkább arra törekszel, hogy egy századdal följebb menjél, és amikor egyen lejjebb görgettél, akkor felismered, hogy na, hoztam egy rossz döntést, és ez az, ami engem visszavetett. Na hát igen, a hinduk azok úgy tartják, hogy arról a 1,22-ről kell majd a következő inkarnációdnak, a következő testesülésed után tovább lépni. Hogy az te bankolod, hogy azt te magaddal viszed a következő műsorra, azt mondod, hogy vágó úr, én vinném magammal, akkor a következő műsorban innen folytatnánk. Máté Krisztina valójában, vagy nem lehet, hogy a vágónál volt ez, de ugye a leggyengébb láncemben volt egy ilyen, hogy bank, és akkor azt már nem vesztheted el. De egyébként elvesztheti a következő inkarnációd az elképzelések szerint. Tehát nem azt jelenti, hogy ha valaki már bankolt egyet, akkor az meg is tarthatja, hanem elképzelhető, hogy olyan ügyes volt, mint ember, hogy legközelebb is emberként születik, az már egy eredmény, tehát abban az elgondolásban. De az nem jelenti azt, hogy az élet, amit az folytat, az nem lesz silányabb, és ne valami csúszomászó, vagy emberi szellem, tudod, egy, hogy mondjam, az emberi életből kirekedt, kitaszított, de emberi lény legyen belőle, vagy valami egyéb, ezek mindenféle szimbólumok. Én viszont azt mondom, hogy ezeket a krediteket nem magadnak állítod elő. A te, mondjuk azt, hogy inkarnációd, az utánad következő lény, aki a lelked eddig benned lakó, nem tudom, felületére jut, az nem te vagy, ahhoz semmi közöd valójában, viszont neki hozod létre a folytatást. És ez nem csak arra vonatkozik, aki a te halálod után majd megszületik, hanem aki még itt van. Na igen. Mindenki számára termeled azt, hogy megéled az ideát a valódi világban, és megpróbálsz ahhoz közelebb kerülni, hiszen az mindenkinek a környezetedben jobb lenne elvileg. Milyen? Nem kell ehhez ilyen varázslás. Erre én nem tudok megnyugtató választ adni, hogy miért azonosabb veled a következő inkarnációd, mint akárki más, aki körülvesz, vagy akárkinek a következő inkarnációja, hiszen nem emlékszel arra, hogy az előző inkarnációt kicsoda volt, nem vagy tisztában azzal, hogy a karmád micsoda, és hogy viszed magaddal az előző sorsodból a következő sorsodba. Ilyen értelemben az tényleg a te következő inkarnációd? Miért nem valaki másét? A téged, miután meghalsz, visszacseppentenek a tengerbe, a hatalmas Istenbe, az összefüggésbe. Aztán abból az hatalmas Istenből, az óceánból kicseppentenek egy cseppentővel egy másik cseppet, persze az értelmezhetjük úgy, hogy ugyanaz a csepp, amit visszacseppentettek, értelmezhetjük úgy, hogy másik csepp, ott nincs a cseppek közt különbség az óceánban, mindegyik csepp egy az óceánnal is azonos. Csak gondolj bele, hogy egy sós vízként cseppensz vissza az életed végén, vagy só nélkül, és egyre édesebb az a víz, amiből a következő cseppet kiveszik. Most ezt mi, ha ivóvízre gondolnánk, a só volna a bűn? Ebben az esetben hát a só az, ami megkeseríti, hát megsózza, de ez most az önkényes példám. Amitől ihatatlan a víz, értem. Igen, tehát hogy, mert egyébként mondhatnám azt, hogy a só fűszer, az élet sója, pozitív. Igen, pozitív, hogyha pozitív, akkor pozitív a só, hogyha sikerül tehát elpárolni a vizet, ott marad a só, aztán azt tudod sóként sózni az ételen, de a vizet azt megmérgezi a só, tehát a víz ihatatlan lesz tőle. Erről beszélek, hogy szerintem így működik, hogy ez a nem anyagi világi összesség az olyan, mint egy bolygó, egy nagy folyadék, mint a tenger, amivel most példálózol a cseppekkel, onnan csapsz fel, mint egy hullám életedben, és ahhoz érsz hozzá, ez a másfél részed, tehát az az a részed, amitől nem vagy állat, de egyébként mindenben benne van, csak te speciál tudsz róla, ennyivel vagy odébb, majd visszacseppen. Na de az, ami visszacseppen, ha egy picit édesebb, és akkor ennél a hülye példánál maradok, akkor ez mindenkinek a folyamatos, nagyon jelentéktelennek tűnő törekvése után kigyomlálódik, azaz a kertészeként funkcionálunk a transzcendens világnak is. Nem csak ennek, hogy nem esszük meg az összes növényt, és írtjuk ki, és nem tartjuk az állatokat egy vágóhídon azért, hogy mi nemhogy élhessünk, hanem hogy betekerhessük békönnel, amit egyébként a másik állatot, amit szintén meg akarunk enni, hanem elkezdett gyomlálni a túlvilági életet is, és így, tehát a keresztények így hivatkoznak rá, hogy így jön el az Isten országa. Azt hiszem a buddhistáknál talán az lehet ennek a megfogalmazás, hogy így éri el minél több ember a nirvánát még életében, és nem a kilépése vagy a távozása után. És így egyre igazabbá válik, hogy a mennyországot, az Isten országát, a nibbánát, az akármit nem saját magad részére hozod létre, hanem először csak a még élőknek, a majd élőknek, és idővel pedig az életen kívüli térben is létrejön. Van ennek egy profán értelmezése is, ennek a reinkarnációnak, és így érthetőbb vagy kézzelfoghatóbb. Én ezt mindig támogatom, mert olyan emberek számára is hozzáférhetővé válik, aki taszít az, hogy ilyen nem létező dolgokról beszélünk, vagy hát pont csak a valóban létezőkről, biztos dolga. Én azt hiszem, hogy inkább az igaz dolgokról beszélünk, és az emberek nagyon sokszor nem értik, hogy mi a különbség a között, hogy valami a valóságot meghaladja és igazzá válik, vagy valami a valóság alá bezuhan és hazuggá válik. A profán megfogalmazásnál maradj, azt el akartam mondani. A profán megfogalmazás az, hogy a te következő inkarnációd a gyereked, akit te nevelsz fel, aki a te génjeidből származik, aki a te kultúrádat szívja magába, aki a te erkölcsödre értelmezi a jó és a rossz fogalmait. És ilyen értelemben te kiképezed az utódodat a fizikai világban itt és most, és aztán, hogy ez spirituálisan hogyan valósul meg, hát én ezzel kapcsolatban nem... De a gyerekeddel kapcsolatban a kérdés az, hogy és hol szeretned, ha élne? Hol szeretnéd, ha élne? Tehát, hogy ő a folytatásod, létre egy olyan környezetet, nem hogy járulj hozzá, nem ahol ő majd élhet. Nem szeretném, ha el kéne hagyni a hazáját, de nem kívánság műsor, ahogy mondani szokás. De. Most ez az konkrét gyerek is a konkrét haza vonatkozásában gondolom, vagy mondom. Ez egy zavarba ejtő megfogalmazás, amit ide írtál a kozmikus ranghoz, erre a kártyára. Úgy fogalmazol, hogy a tudat és a megértés jelentős, de ez a nem gondolkodót nem emeli az állat fölé. Na igen, tehát hogy az ember kozmikus rangja, és akkor ezt kiterjesztjük mindenkire, miközben ott van az ember, aki még azt sem olvassa el, hogy az ajtót tolni kell le, és az Istennek akkor is húzza, és folyamatosan kárt okoz, mert figyelmetlen, tapintatlan, tudatlan a környezetével. Lehet, hogy te közted, vagy mondjuk egy úgymond gondolkodó ember között, most ne személyesítsük meg, egy gondolkodó ember között, akit mindannyian gondolkodó embernek fogadunk el, mondjuk Kepes András, és e között az ember között van egy igen nagy gap, egy igen nagy hézag. De e között az ember és az állatvilág között meg 100 000 mérföld van. Hogyha a Kepes András is e között, az ember között van mondjuk fél méter. Nem értek egyet, hiszen belezuhanhatunk az állatba De a fogalmi gondolkodás. Uh-huh. A jó és a rossz tudása. Nem az, hogy mit gondolsz értem, jónak és rossznak, tudat, hanem hogy van ilyen fogalmat, hogy jó és rossz. Az legalább olyan jelentős, mint a teremtés, ősrobbanás, vagy az élet egyáltalán az előfordulása, vagy a fotoszintézisnek a megtörténte, vagy a fúzió. Tehát, hogy a tudat az legalább ilyen jelentős, ha nem jelentősebb. Sőt, ugye vannak olyan elképzelések, hogy a tudat megelőzi a teremtést, sőt, hát ugye meg kéne. És hogy akkor ez az összes ilyen csoda felett áll, és ehhez a csodához férhet hozzá az ember, és tud róla, hogy van. Igen, igen, és az utolsó ócskaproli, a Szalacsi, meg a Kepes András közti különbség, az ilyen, ahonnan mi nézzük, természetesen óriási. Mert rengeteg embert ismerünk, mert rengeteg embert látunk, és látjuk, hogy ennek a skálának a két végpontján van a Szalacsi meg a Kepes András. De a teljes teremtés vonatkozásában a Szalacsi meg a Kepes András szomszédok, szomszédos státuszban vannak. A teljes teremtés meg az teljes állatvilág felmérhetetlen messze van tőlük, és az isteni szféra is felmérhetetlenül messze van tőlük. És természetesen onnan, ahonnan mi nézzük, kalkulálgathatjuk a centiket, hogy hát itt azért súlyos centikkel van beljebb a Kepes András. A mi nézőpontunkból ez hatalmas, de az egzisztenciális létezést, a létezésnek a miben létét vizsgálva, meg a létezőknek a miben létét vizsgálva nincs jelentős különbség, azt kell, hogy mondjam. Folytatódik az élőben Jófej Puzsér Róbert társaságában. Meglepően jófej a Robi egyébként itt a felvételek szünetében. Én nagyon meg vagyok lepődve, régóta szerettem volna találkozni vele. A gomnyomogatókról fogunk beszélgetni a továbbiakban, bárhová is bomlik ez ki. Kik ők? Ők azok az emberek, akik mikor te odaállsz egy plázában a lifthez, megnyomod a felfelé gombot, és az elkezd pirosan világítani az a háromszög, hogy meg lett nyomva, hogy itt valaki felfelé fog menni. Beállnak melléd, és olyan 5-10 másodperc múlva úgy döntenek, hogy oda mennek a felfelé mutató nyílt gombhoz, és megnyomják újra. Uh-huh. És az a gomb nem ad egy visszajelzést az életben, hogy onnantól erősebben világít. Lehet, hogy így kéne gyártani a lifteket, hogy ezeknek az embereknek is igaza legyen. Nem jön hamarabb a lift. Úgy, ahogy nem lesz hangosabb a tévé, ha erősebben nyomod a hangosító gombot, vagy nem reagál jobban, ezek nem leütésérzékeny kapcsolók, amik a távirányítón vannak. És ezekben a pillanatokban bennem röviden lezajlik, de csak mosolygok rajta, nem vagyok már dühös, de régen düböl jött ez a gondolatom, hogy mit gondolsz, ember, hogy én nem tudok megnyomni egy gombot, amit maga a gomb is visszajelez, hiszen most már világít, hogy valaki megnyomta. És hogy ezt is neki kell elintéznie, és én itt találom meg az én értékelésemnek érzem azt, hogy jobb, ha megnyomom én ezt a gombot, mert itt ez a szakállas csávó, ez valószínűleg valahogy rosszul nyomta meg, annyira nyomta meg, hogy világítson, de a lift ne jöjjön. És hogy így élnek emberek, hogy bizalmatlanság és türelmetlenség vezeti őket, és irracionális, apró szertartásokat hajtanak végre, amelyekből végül nem következik semmi. Én amikor PlayStation-ozok, mondjuk focis játékot játszom, azért legtöbbször azt játszom, mondjuk fifázok, nekem felkeményedik a bőr az ujjamon 2-3 nap után, meg elkezd fájni. Olyan erővel nyomom, pedig ott sem a nyomás ereje szabályozza, hogyha jobban nyomom, nem fut jobban a játékos, de nyomom, mint az állat, mert gólt akarok rugni, mert azt akarom, hogy elfusson a szélen, fusson már a szélen, és akkor erősebben nyomom, fölösleges erősebben nyomni, de az ember nem gép. Ha az ember gép lenne, mondjuk az ember analóg. Mesterséges intelligencia lenne, nem szerves lenne, hanem szervezett, ahogyan a mesterséges intelligencia, vagy a cég organizált és nem organikus. Na, erről lesz szó a következő. Ezáltal akkor nem kéne erősebben nyomni. Annyira kéne nyomni, hogy meg legyen nyomva. És kész. Jobban nem kéne nyomni, de az ember nem gép. Az ember ösztönök, vágyak, ábrándok, félelmek, késztetések, zavaros mixtúrája, zavaros egy elegye. És de ezek... ha közben halad az 1,1-ről az 1,9 felé, akkor tudna úgy PlayStation-ozni, hogy szinte csak simogatja, és mégis egyszerre 11 játékos lő 11 gólt 11 labdával. Igen, az annak a jele lenne, hogy az ember az tudatos. Ha az ember abban a pillanatban, amikor nyomja a gombot, tudatosítaná, hogy most a gombot nyomom, és megvan nyomva, most nem kell jobban nyomni, hanem ez most már megvan nyomva. Ennél jobban nem is tudom megnyomni. Ha jobban nyomom, csak a saját ujjamat gyötröm, meg jobban elhasználom a joystickot, de nem lesz jobban megnyomva a gomb, akkor az ember nem nyomná jobban a gombot. De az ember az szenvedéllyel él. Nem csak célszerűséggel él az ember, hanem szenvedéllyel. És a szenvedély az, ami nem kalibrálható, hogy most 0,2 newtonméter per méteres nyom, vagy mit per én nem tudom, hogy fejezem. Per négyzetcentiméter. Per négyzetcentiméter, igen, per négyzetcentiméteres nyomatékkal fogom ezt nyomni. Nyomás lesz akkor. Igen, mondjuk, nyomással fogom. Bár, vagy paszkál. Igen, paszkál nyomással nyomom, hanem egyszerűen nyomom, mint az állat. Aha. És abban, ahogy nyomom, abban benne van az, ahogyan az anyám nem hagyott engem békén gyerekkoromban, hanem az hatalmas szeretetével zaklatott, és kvázi rám öntötte a szeretetét, hogy abban fuldokoltam. Abban benne van az, ahogyan én a tollat nyomom, amikor írok. Ezt és akartam nem... mondani, a kézírással is ugyanaz, igen, az élményed. Igen, igen. Amikor, ebben benne van az, hogy amikor valamit nagy nyomatékkal akarok kimondani, akkor felemelem a hangomat, pedig nem lesz jobban elmondva, ha hangosabban mondom. Vagy nem lesz, igen. Hanem, de az ember az nem gép. És ilyenkor, amikor a liftben rányom a már világító gombra, abban nagyon sok minden kifejeződik. Kifejeződik a kelet-európai embernek az a tapasztalata, hogy valami akkor van elvégezve, ha ő elvégzi. Uh-huh. És világos, hogy ez már el van végezve, ez a munka már el van végezve. Már az a gomb meg van nyomva. Az már jobban nem lesz megnyomva attól, hogy ő rányom. De 100 esetből 99-szer neki kell csinálnia ahhoz, hogy rendesen meg legyen csinálva. És most a 100. alkalommal ezt fel kéne, ezt a rutint függesztenie. Uh-huh. De nem tudja felfüggeszteni a rutint, ha valamit 99-szer csinálsz egymás után. És mind a 99-szer csinálnod kell ahhoz, hogy csinálva legyen. A 100. alkalomra már nem tudod nem csinálni, hiába fölösleges. Az ember az tulajdonképpen abból áll össze, amit a hétköznapjaiban tesz. A Bereményi Géza úgy fogalmazta ezt meg, hogy a szokásaid rabja vagy nem vagy több, mint a szokásaid rabja, van egy ilyen Cseh Tamás szám, amiben ez így hangzik el. Az ember a szokásaiból áll össze, a szokásai által válik azzá a valakivé, aki különbözik a többitől, vagy ami kiemeli. De ezek megváltoztathatók, akkor is lesz szokásod. Ha változtatsz rajta, ha mindet elengeded, akkor az a szokásod, hogy elengeded a szokásaidat. Mindenképpen az akkori te maradsz. Igen, egyrészt. Másrészt meg ezek visszahatnak szerintem. Ezt, hogy mondjam, a labda üti a teniszütőt, vagy fordítva, vagy mondjuk két golyót elengedsz egymással szembe, és találkoznak, és rugalmatlanul ütköznek, akkor melyik golyó men neki, melyiknek? Az egyik a másiknak, vagy ezek ütköztek? Most ugyanilyen módon, amikor én ki is veszem magam a képletből, sőt nem, kiveszem az embert a képletből, aki helyettem nyomogatja a lift gombot, mert ő nagyon ügyesen tud hozzám képes liftet hívni, hanem magamat hagyom ott, és azt mondom, hogy van nekem is egy késztetésem, látom, hogy ég az a lámpa, és érzem, hogy nem jön a lift, és megjelenik bennem a türelmetlenség, és azt mondom, hogy én most megnyomhatnám a gombot, hogy megnyugtassam magam, de felismerem, hogy ennek semmi értelme, és a racionalitás megtöri ezt az átkot, és kipróbálom, hogy mi történik akkor, ha nem nyomom meg a gombot, pedig olyan jól esne megnyomni a gombot. És visszapattan az a golyó rugalmatlanul, ugyanazzal az erővel az ellenkező irányba, és a gomb meg nem nyomása elkezdi lebontani a türelmetlenségemet, és megértéssé alakul, és türelemmé alakul, hogy majd úgy is jön a lift. Érted? Hogy amikor ellenállsz ezeknek az OCD-knek, meg az ilyen kényszereknek, akkor az ellenállásod az egy ütközés, és visszafele a visszaütközött golyó elkezdi lebontani a szokásaidat. És mi van akkor, hogyha ez a tény, hogy te rányomsz arra a gombra, valójában nem a lift hívása, hanem egy rakománykultusznak áldozol. Nem attól fog jönni, vagy nem fog jobban jönni, vagy gyorsabban jönni a lift, hogy most rányomsz a már megnyomott gombra. De ez egy szertartás, ez egy rituálé. Ahogyan a történelem előtti ember, az ősember a maga hiedelem világában rituálikat végzett annak érdekében, hogy másnap felkeljen a nap, annak érdekében, hogy sikeres legyen a vadászat, annak érdekében, hogy essen, vagy hogy ne essen. Mi van, hogyha ez is valami hasonló? Mi van, hogyha annak a maradvány tünete? És mi van, hogyha ehhez hozzájárul az is, hogy az emberben, abban az emberben, aki rosszul működő közösségnek a tagja, van egyfajta bizalmatlanság a közösen működtetett világgal szemben. Lehet, hogy egy jól működő társadalomban, mondjuk amilyenek a mi fogalmaink a jól működő társadalmakról, aztán persze ott kéne élni ahhoz, messziről hogy ez... nem lehet megkülönböztetni a kellékpudingot az ehető pudingtól, csak hogyha megkóstoltad a pudingot. Most ez egy nagyon-nagyon jól pudingnak kinéző dolog ott, aztán lehet, hogy műanyagból a van. A kellékpuding próbálja a hányás. Igen, igen. Hogy a kellékpuding próbálja az, hogy... A kiköpés. Te ilyen tudod, ilyen szilikon ízű az egére. Tudod, ha már lenyeled, az már több, mint kellékpuding. Az. Onnantól hányás, amíg csak megkóstolod, olyan, mintha műszerfalat nyalogatnád a kocsiban, szerintem. Igen, igen, igen, igen. Tehát a rosszul működő közösségek sajátja ez a fajta bizalmatlanság. Hogy én nem akarok... pofára esni, nem akarom, hogy hülyére vegyenek, és nem vagyok tisztában azzal, hogy ez most ez a lift. De ilyenkor a méltóságomat tartom a kertben, mint kertész, és gondozom, nem pedig a racionalitásomat. A racionalitásomból áldozok azért, hogy a méltóságom biztonságban legyen, mert ha meglátnak, hogy 20 perce várok a pláza liftre, hülyének néznek, jobb, ha inkább kétszer megnyomom. Meg amúgy ugye megint rakománykultusz, úgy csinálok, mintha nem tudnám, mitől jön a lift, és nem lennék nyugodt, hogy a másik megnyomta, pedig árulkodik a gomb. Árulkodik, mert a gomb feltalálója tudta, hogy jönni fog egy második ember, és neki szólni kell, hogy ne nyomogassál. Mégsem, mert mi lesz, amikor egyedül jövök liftezni, és már elfelejtem megnyomni, mert elkényelmesedtem. De mi van akkor, hogyha annak a gombnak a megnyomásától oldódik bennem a szorongás? Nem azért nyomom meg a gombot, mert ne látnám, hogy meg van nyomva, vagy ne jönne ettől a lift. Hanem mi van, hogyha ennek a szorongásnak az, ami alapból van, nem azért van bennem szorongás, mert most már liftezni akarok, hanem 100 000 okból. De a gomb meg nem nyomásától mondjuk, is oldódik benned a szorongás. Nem, mondom, attól, hogy tudatosítod magadban, hogy ez a gomb nem szorul megnyomásra, már meg van nyomva, ettől is. Egy de mi van, ha nem tudod tudatosítani lift, nyomás nélkül? És megtörténik az, hogy látod, hogy megy ez. Ilyen rövid meditációs gyakorlatot ritkán kapsz, hogy nem nyomod meg a gombot, és mégis jön a lift, és megnyugszol. Na, én úgy képzelem el, a Dániában, mondjuk az nekem a Dánia az egy olyan puding, amiről úgy el tudom képzelni, hogy ehető, el tudom képzelni, hogy tényleg puding, tényleg lenyelhető, és nem kihányásra, hanem megemésztésre szolgál. Úgy képzelem, hogy a már megnyomott gombra nincs belső igény, vagy belső szükséglet rányomni, mert a közösség azt a liftet jól, és a közönségnek, vagy a liftezni vágyóknak megfelelően üzemelteti. Ez egy újra meg újra meg újra elmélyülő tapasztalat a polgárokban, akik polgároknak érzik magukat. Nem kis embereknek, akiknek maguknak kell elintézni, mert semmi nincs elintézve, hanem ők intézik el, hanem ott a közösség, az állam, az önkormányzat. Igen, az te érted van. Biztonságos igen, és megbízható. Te érted van, és az a gomb meg lett nyomva, az már neked jön az a lift, az már neked nyomva lett, az már világít, az a világítás, az ahogyan világít, az ahogyan meg lett nyomva, az a te kiterjesztett éned intézte el, az már el van rendesen igen, intézve. Abban az országban, de itt Magyarországon, ahol a szomszédnéni haláltáborba küld, mert beázott a plafon, amikor a fürdőkádam kifolyt, ott nem érzem azt, hogy a liftgomb megnyomásban ne verne át ugyanúgy. Na igen, pont erről van szó, hogy itt Magyarországon az ember a körülötte zajló folyamatokat nem a saját énje kiterjesztéseként értelmezi, hanem egy ellenséges világ kaotikus működéseként értelmezi, amiben ha nem nyom rá a gombra, akkor elveszti a kontrollt a saját sorsa, a saját élete az ügyei intézése felett. Ezért rá kell nyomni kényszerből akkor is, ha már megvan nyomva. Na de hogy viselkedsz te a PlayStation-özésedhez képest mondjuk egy liftgomb megnyomásakor, hogy abban a térben racionálissá válsz, vagy mondjuk félsz, hogy megfigyelnek, hogy ne te legyél a kényszeres puzsér, aki a gombot nyomogatja, vagy ott is ugyanez van, vagy megnyomod erősebben, ha jobban sietsz. Tehát, hogy a lakásodon kívüli viselkedésed az egyel tudatosabb próbál lenni, mint a PlayStation-öző ösztön játszó gyerek. Nem. És azért sem, mert én mindenhova viszem magammal az úgymond az irodámat, mert én a telefonomban élek, a telefonomban dolgozok, a telefonomban vannak a projektjeim, a telefonomban írom a könyveimet, a telefonomban szerkeztem az életemet, a projektjeimet, a fontos intéznivalóimat a telefonomon keresztül, és ennek megfelelően folyton dolgozom, és folyton az irodámban vagyok, ezért aztán a liftben is éppen a telefonomban éppen intézek, valami ügyet csinálok. Én nem vagyok az otthonomon kívül olyankor, mert ahol a telefonom, és a telefonom általában mindig ott van a kezemben, én ott végzek valamit éppen, lehet, hogy éppen szerkeztek valamit, lehet, hogy éppen szervezek valamit, vagy menedzselek valamit. De akkor ledobod az algát a liftben, meg az oknicipőt, hogy hazaértél? Tehát, nem, hogy ennyire nem. Otthonosan nem, vagy? Ennyi, kezdünk nem. Ennél, átmenni a prosztóságba, ennél tudatosabb, ami nincs ellen, igen, ennél tudatosabb vagyok, de a lift gomb megnyomásra szorul, és lehet, hogy több energiát emészt el az annak a tudatosítása, hogy ez már meg van nyomva, ezzel nincsen dolgom, mint hogy lift gomb, megnyomás, és akkor vissza a munkához, tudod? Uh-huh. És ez így, mint rutin, gyorsabban, hatékonyabban, meg még akár azt is tudom mondani, hogy kevesebb stresszel jár egy fölösleges mozdulat, mint a tudatosítása annak, hogy ez a mozdulat fölösleges, de hát nem kell megtenni. Mondok egy szürreális lehetőséget, meg többet is nagyon szívesen. Az egyik az, hogy odaállsz a lift elé, vagy ez legyek én, aztán utána kipróbáljuk veled. Odaállok a lift elé, úgy is tudom, hogy van forgalom a plázában, úgy is valaki meg fogja nyomni a gombot, ezért nem nyomom meg. Ezzel én kibabrálok azzal, aki jönne megnyomni, vagy aki kifejezetten nem gomb megnyomó, tehát ezzel büntetem azokat, akikkel semmi bajom nincs, akik tudatosan látják, hogy ott áll már egy Oscar a lift előtt, ezért neki nem kell megnyomnia, számára ő egy dán. Az ő számára a visszajelző gomb én magam vagyok az ott állásommal, mert biztos egy értelmes ember, és már hívta a liftet. Én pedig emberkísérletet tervezek pontosan az ösztönlények ellen, hogy őket büntessem, mert ott fognak állni mögöttem, mellettem, előttem némelyik, ugye, mert ezt is tudjuk, hogy beáll oda, és várja a liftet, és az nem jön, mert én nem nyomtam meg, én ugyanis őket szeretném a szolgáimként használni ebben az emberkísérletben, ahol is helyettem mindig megnyomják a gombot. Ha úgy is jön valaki, aki megnyomja a gombot, én minek nyomjam meg a gombot? És itt szétesik a Dánia felé való tartásunk, ráadásul olyan módon, hogy ennek a kárvallottjai, vagy mi nem is tudom, károsultjai az én vagyok, azok az emberek, akik megbíztak bennem, és dán ember módjára nem nyomogatták a gombot, és eljön azoknak az országa, akik hát nem tudom, igazából egyfajta káosz. Tehát így rossz felé megyünk. De ez beárazza a liftezési szándékodat. Tehát ez azt jelzi, hogy annyira azért nem akarsz liftezni. Hát ott a lépcső. De lépcsőn sem ész. Az analóg. De lépcsőn sem ész. hanem várod a liftet, de nem hívod. Mert nem menni jöttem, hanem jönni mentem. Hanem azért vagyok ott, hogy emberkísérletet végezzek, és azt a lépcsőházban nem tudnám el. Így érthető a dolog, tehát valójában nem liftezni akarsz, valójában ezt a helyzetet vizsgálod. Na most itt ebben vagy az van, hogy szociológus egyébként vagy, vagy pszichológus egyszerre. Vagy, és ezért végzed ezt, szociológiai vagy pszichológiai tanulmányt írsz belőle, ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy lézengsz. Tehát hogy kerülsz a plázába? Úgy, ahogy a Shop Show című filmben, akik a hőseink a plázában élik a hétköznapjaikat, és ott lézengenek, igazából semmi dolguk nincsen, próbálják elütni a napjukat. A plázázás az tulajdonképpen ilyesmi. Már hogyha az embernek nincs konkrét elintéznivalója, hanem úgy el van, ugye eltölteni ezt a délutánt itt a plázában. Egy kicsit böngész a könyvesboltban, aztán valamit csak eszik. Csak nézelődöm. Igen, valamit mondja. Eszik, aztán majd délután 17:30 találkozik valakivel, azzal majd bowlingozni fog, aztán beülnek egy moziba, aztán jöhet a vacsora, tudod, és akkor ebbe simán belefér. Ez az a plázázás az a nagyon lazad módon, de nem akarsz elintézni valójában semmit. Kiparkol és visszajön, mert az első 2 óra ingyenes. Igen. Ugye azért ezt csináljuk akkor rendesen. Mert valójában a plázázást erre szánták. Persze, elintézhetsz dolgokat hatékonyan. Elsősorban arra szánják, hogy vásárolj is valamit, és hogy otthon légy. Olyan környezetet adjanak, hogy minél többet gyere, és hát, ha meglátsz valamit, amit mégis megveszel, pedig te sétálással akartad meghozni. Kicsit, igen, de érezd magad otthonosan. Kicsit, mint a férfinőben, ahogy te modellezed, tudod, hogy az egyik egy biztonságot akar, a szexet adja cserébe, a másik szexelni akar, és biztonságot ad cserébe. A pláza az egy nem túl hívogató, de mégis egy környezetet ad, amire jönnek a legyek, ezek vagyunk mi, és abban reménykedik, hogy rászállunk valamire, ami ragad, és hát azt meg, hazavisszük magunkkal. Meg az a nagy terv, hogy nem viszel haza semmit, mert otthon vagy, és ha mondjuk dolgozni akarsz, akkor beülsz a Starbucksba, vagy beülsz a Kosztába, ott be is tudod dugni a gépedet, le tudsz ülni, kérsz egy jó kávét, és tulajdonképpen otthon vagy. Vagy egy csapvizet. Igen, akár egy csapvizet. És ott egy iroda, berendezel magadnak egy kis irodai szegletet, és akkor ott oda meg tudsz beszélni, találkozókat, tudod, és mégse az van, hogy a lakásodra vagy az irodádba hívod, hanem találkozunk egy köztéren, de te valójában ott kvázi ott előadott az MLM bizniszedet, hogy most szálltam be egy nagyon menő külföldi vállalkozásba, és akkor miért ülsz itt a munkaidőben, a kávézóban, a szabad kérdés. De tudod, ez a nagy terv, hogy otthon legyél, és hogy onnan ne hazamenjél, vagy akkor menj haza, amikor tényleg csak lefeküdni mész. Van az analóg és a digitális között egy érdekes gondolatom még. Ugye itt te mondtad, hogy az ember nem gép, és én mindig ráharsogtam, hogy nem digitális. Ez nem csak ki- és bekapcsolás, hanem fokozatok léteznek. Képzeld el azt a Videóton TV-t, ha emlékszel rá, amilyen érintőgombos volt, 2 félkör alakú ilyen fém vezető volt, és hogyha ráraktad az ujjad, azzal zártad az áramkört, és így kapcsolhattál a 10-16 csatorna közül, és akkor kigyulladt, és ilyen ajde menő volt, hogy hát a iPhone ennek az ükunokája nagyjából. Képzeld el, hogy ilyen gombokkal adnák a PlayStation kontrollert. Hogy a simogatás, és ugye van ez a digitális oldalon, kiveszi az erőt és a frusztrációt is belőle, és még mindig digitális, a másik oldalon van a zongora, vagy a dobfelszerelés, hogyha úgy tetszik, hogy ott az meg totálisan analóg, és nagyon is számít, hogy milyen erősen nyomod meg, de itt a művészet lesz a frusztrációdból, ott azért számít a dinamika, mert annak utána hatása van, nem hogy a gépre, hanem mindenkire, aki azt hallja. De a következő lépés az az, hogy az analógot is digitálissá alakítják, és belekalkulálják mindazt, amit te analóg módon közölsz a felülettel. Tehát mondjuk egy digitális MIDI, digitális 127 különböző erősséget különböztet meg egy zongorán vagy egy dobfelületen, és nem többet. Így van. És a dobot, létrehoznak egy digitális dobot, kapsz egy dobverőt, ráütsz a dobra, És azt az erőt, amivel te ráütsz a dobra, ő egyesekké és nullásokká alakítja, majd visszaalakítja egy olyan erejű dobhangá, amilyen erejű a te ütésed azon a dobon. De nem analóg módon dobolsz, hanem digitálisan, de a különbséget már nem fogod látni, vagy hallani, vagy érzékelni. Ahogyan az autózás jövője is az, hogy amikor te elforgatod a kormányt, te nem a tengelyt forgatod, első kerekeknek a tengelyét forgatod, hanem az, ahogyan forgatod a kormányt, azt az autó átalakítja nullásokká és egyesekké, és pontosan annak a fordulatnak megfelelő fordulatot közöl a tengellyel. Vagy amikor rányomsz a gázpedálra, akkor az megint csak nullásokká és egyesekké alakítja, majd visszaalakítja azzá az üzemanyag töltésé és kerékforgatássá, amit te közölni akarsz. És ez valójában a jövő, hogy megőrizzük az analóg zongorázás, dobolás, autóvezetés élményét, de már digitálisan fog zajlani a dolog. És aztán egyszer csak ez is eltávolodik. Tehát én most, ha botkormányos autót látok, azt mondom, hogy bohóc. Ugye, hogy vagy egy ilyen képernyő van nyomog. Ilyen? Hát nyilván van olyan vezérlés, van botkormányos dolog, ami autó. Elhagyta ezt a... Van olyan autó, aminek nincs kormánykereke? Nem, botkormány, szerintem akadt olyan mondjuk, mint a Pontiac Firebird, vagy lehet, hogy ez csak a kitben volt így átalakítva, de emlékszel, hogy nem ír le egy teljes kört a kormány. Igen, de azért ilyen járműveket azért látunk. Igen, azért még kormánykerék. Igen, de forgatható. Vannak ilyen alternatív megoldások. Vannak ilyen alternatív megoldások. Az azért félelmetes gondolat, hogy egy joystickkal vezess autót, nem? Mondjuk egy PlayStation. De közben meg a félelmetes dolog egy kormánykerékkel vezetni egy helikoptert, amiben meg botkormány volt addig is. Igen, igen. Ugye? Igen, ugye? Igen. De féljen az, aki tud helikoptert vezetni. Van egy fogalom, csak tudnám, hogy milyen morfizmus, nem fogom megtalálni. A lényege az az, hogy olyan a tárgy kinézete, mint amilyen hagyományosan volt, de ennek már semmi szerepe nincsen. Érted? Erre példa a juharszirupos üveg, ami egy ilyen nagy kannához hasonlít, amin volt egy fül, de a kis juharszirupos üvegen is van egy picike fül, amiben mondjuk egy ilyen, a pumukli be tudná tenni a négy ujját, de te már nem. És mégis olyan, és ilyen az iPhone ikonkészlet 2012 vagy 13 az a Johnny Ive-os minimalizálás előtti korszaka, amikor a naptárikon annak voltak a kis fülei, amin lapozod, ugye, amikor kinyitottad a naptár alkalmazást, akkor úgy nézett ki, mint egy határidőnaplónak az oldalai, ami elvette a hasznos területet, az áttekinthetőséget, de adott egy olyan érzést, hogy mintha a kézzel foghatót használnád, és aztán kézen fog a Steve Jobs kézen fog, és átvezett téged az analóg világból a digitális világba, és ennek az átvezető kampánynak, ennek vannak ilyen ikonikus azonosítási pontjai, amik a hídfők, tudod, a Lánchíd budai és Pesti hídfőjénél is ott vannak az oroszlánok, és azok képezik a Lánchidat, illetve jelzik a Budáról Pestre, illetve Pestről Budára távozóknak, hogy a Lánchídon keresztül hagyják el a városnak ezt vagy azt, azt a partját. És akkor ennek megfelelően az oroszlán jelzi, vagy ez a kis fül, amiről beszéltél, jelzi azt, hogy ez most az történik veled, ami akkor történt a múltban, amikor naptárat lapozgattál. Mm-hmm. Látod, itt vannak ezek a kis fülek. Látod, itt van ez a kis spirál, már nem használjuk a spirált erre, de még itt van ez a kis spirál. Jövőre, vagy két év múlva már kivezetjük a spirált, mert már átkeltél, már az alagútban vagy, már nincs szükség az oroszlánokra, már Budán vagy, már tudod, hogy Budán vagy, ez már készségszintűvé vált, és így elhagyhatjuk. Megtaláltam a Napi Vagányság nevű egykori blogunkon ez a Kálmánnak a bekezdéseit, szkeumorfia vagy szkeumorfizmusnak hívják ezt, aminek a formaörökítés lehet talán a jelentése, vagy ha ezt így magyarul szeretnéd érteni, ugye öröklődik a forma, Valójában a funkció kellett, hogy öröklődjön, de a forma is öröklődik, pedig az elhagyható. És itt van néhány példa. Az autókon a felnik a szekerek kerekeinek mintázatát idézik, pedig nincs rájuk ilyen feltétlenül szükség. A Sydney kikötői híd két 90 méteres tartószerkezete, amik semmilyen statikai funkcióval nem bírnak a szalaghíd esetében. Csak nem hinnéd el, hogy ez egy híd, ha nem rendelkezne ilyennel. Félnél rámenni. Acélvázas épületeken a téglaminta, aztán a juharszirupos kancsóknak az a fogója, illetve a cigik füstszűrője körüli barnás mintázat, ami a korai parafaszűrőket idézi. Ugye a Marlboro például ugye ilyen sárgás, barnás szűrővel rendelkezik, míg a nem tudom, a multifilter, ha van még ilyen, az meg fehér. Vagy látod a cigiken, hogy van a barna, meg van a fehér végű. És hogy a barna az tulajdonképpen a parafa, mert igen, még a parafa mintája vagy. Is megvan, hogy igen. A narancssárgára citromsárga pöttyöket tesznek, hogy valaki így megfestette, és mert ha láttál ilyen cigit, soha nem jutott eszedbe, hogy ú, de jó, parafa kinézetű, milyen jól megcsinálták, hanem nem érted, hogy miért, de miért ez a minta? Miért ez néz ki jól a fehérrel? És azért, mert ez nem egy design, hanem egy szkeumorfizmus. Próbál emlékeztetni arra, onnan az a dolog jött, de aztán egyszer ez így aztán elválik. Aztán majd elmarad. Elválik. Én bizalmatlan lennék, hogy az önvezető autóban is meddig lesz kormánykerék és beavatkozási lehetőség, 60 évig, amíg már olyan emberek élnek, akik akkor születtek, amikor ez nem okozott balesetet már gyerekkorukban sem, és ők majd nem hívják a liftet, mert a lift jön, mert a lift be van programozva fotocellával, hogyha jön a... Hogyha ott állsz! Már meg van nyomva. Hát, rákerestél a harmadik emeleti H&M üzletre, és a második emeleten vagy, tudja a telefonodból, hogy szükséged lesz a liftre, ezért mire odaérsz, a lift épp kinyílik, mikor ott vagy. Értetted, hogy tulajdonképpen így egyre élhetőbbé tehetjük az életünket ilyen fölösleges lustaság kényelmi megoldásokat, tehát egyfolytában ezt tesszük, miért pont a következőt ítéljem el? Tehát akkor mondhatnám, hogy akkor viszont most forduljunk vissza, akkor mondhatnám azt, amit nem is tudom, 25 perccel ezelőtt azt mondtad, hogy szenvedély a PlayStation-ezéssel kapcsolatban, hogy erősen nyomod. Érdekes módon nem vagy olyan szenvedélyes, hogy kitakarodjál futballozni a fűre, fiam. Ugye? Hogy ott lenne értelme, hogy erősebben rugom a labdát, vagy az ellenfél csatárjának a sípcsontját. És az szenvedélyes, de én azért azt a fajta szenvedélyt gondolnám, ahol a kétállású kapcsolót erőből nyomom a szobám biztonságában. Én ebbe a világba szeretnék a Milnerék farmján hosszúfülű kutyaként szaladgálni szabadon, hogy azért kettőre zártam az ajtót akkor is, amikor itthon vagyok. Igen. Férfias-e a prostóság? Szerintem ebbe még bele mehetünk. Természetesen férfias. Köszönöm a figyelmet. Természetesen férfias a prostóság. Ahogyan csajos a hiszti. Mm-hmm. Ha csávó hisztizik, az is csajos. Ha csaj prostó, az is férfias. Mm-hmm. A prostóság igen, és attól, hogy a prostóság férfias, nem azt akarom mondani, hogy a férfiak prostók, ahogy azt sem akarom mondani, hogy a csajok hisztisek. De a hisztisség az egy csajos vonás, és a prostóság az meg egy csávós vonás. Gondoljunk azokra az esetekre, nem arra, amikor minket bántanak ennek az ismérvnek a felismerésével. Tehát azt mondják, hogy de prostó vagy, vagy azt mondják, hogy de hisztis vagy egy nőnek, hanem amikor mi élünk vele, amikor mondjuk férfiak közé szorulva megpróbálunk egy pici területet körbepisilni magunknak azzal, hogy krákogunk, és a nadrágunkhoz nyúlkálunk, és hangosak vagyunk, meg böfögünk egyet, és jó, akkor ez olyan csávós. Ugye, hogy valahogy amikor a csorda hím felével vonulunk együtt, akkor ilyen állatias dolgokkal operálunk, amikor pedig mondjuk a nő a férfitől vagy valamilyen hatalmi pozícióban fölé hierarchizált féltől szeretne valamit, akkor a megesettségét és valami fajta gyermekséget vesz elő, nem? Hogy a hiszti az tulajdonképpen a gyerekre emlékeztető viselkedés, és a törékenységnek az erővé formálása, hogy az erős gyengén deformálódjon cserébe. Két őrhely van minden emberi táborhelynek két őrhelye van. Most a Mesgyés Puzsér panelt, röviden told el. De ez, ez rohadt fontos. Más szabály vonatkozik, meg más viselkedés vonatkozik a tűz körül, és más a mesgyén. A tűz körül a nők írják a kánont. A tűz körül etikett van. A mesgyén nincs etikett. A mesgyén nincs helye a hisztinek, a tűz körül meg nincs helye a prostóságnak. De nem a érzed körül... azt, hogy a mesdjén az 1,1 tizedes ember lakik, a tűz körül pedig egyre följebb megyünk a igen, skálán? Igen, az, tudod... az sokkal emberibb a nő, és sokkal állatibb a férfi. És ezért a férfiasság nem minden kontextusban kellene olyasmi legyen, amihez ilyen izzadságszagon hozzádörgölődik. Most már én is szőrös vagyok, yeah. Igen, igen, csak tudod, a tűz... A tűz nincs mesdje nélkül, a mesdje van tűz nélkül, csak a mesdjének nincs értelme a tűz nélkül. Tehát a mesdjére azért van szükség, hogy a tüzet védje, meg hogy a tűz körül a gyerekeket, meg az asszonyokat védje. A tűzre meg azért van szükség, hogy a mesdjén zajló szolgálatnak legyen egyáltalán értelme. Mm-hmm. Hogy legyen értelme és funkciója. Azt mondtad, és tévedsz. A tűz nincs mesdje nélkül, de a mesdje van tűz nélkül. Abszolút. Tehát lenne mit védeni egy kör alakú periméterrel? A mesdje a vadon. A mesdje a vadon. De a vadon volt tűz nélkül is. De a tűz nincsen mesdje nélkül, mert abban a pillanatban... Az úgy nem mesdje, az úgy nem valaminek a határa, az a vadon. Tehát egymást hozzák létre, és tűz nem az otthonosság, hanem a baj értelmében viszont volt. Ja, abban az értelemben nélkül. Volt, abban az értelemben volt, de tudod, a tűz az egy sokkal civilizáltabb hely, mint a mesdje. A tűz körül nem krákogunk, nem köpünk, nem vakarjuk a faszunkat, rendesen, normálisan viselkedünk. A mesdjén mindez belefér, de ennek magasabb funkciója van, még a prostóságnak is magasabb funkciója van, védelmezzük a tűz körül növekvő gyermeket, meg a tűz körül szolgáló nőt. Ennek megfelelően a mesdjén jogunk van ahhoz, hogy prostó módon viselkedjünk, mert az a prostóság is a tűzvédelmének, meg a tűz körül élőknek a védelmének van alárendelve. Tehát most megideologizáltuk, hogyha én egy étteremben vagy fagyizóban vakarom a faszomat, akkor én csak a tüzet védelmezem. Nem, ha étteremben vagy fagyizóban nem, ha értelemben vagy, ha étteremben vagy fagyizóban vakarod, akkor nem a tüzet védelmezed. De hogyha a étterem előtt vagy te a biztonsági őr, mm-hmm, és te vagy az, aki védelmezed azokat, akik bent vannak, ott egy kis faszvakarás még azért bele kell, hogy férjen. Úgy is állnak, hogy egy ilyen kérdőjel a testtartásuk, mert tudod, ugrani készek. És valaki meg szinte ezzel a szkeumorfizmussal élve csak a görnyedt testtartást veszi fel az izom nélkül. Megvan ez a karakter is. Na, most, hogyha nem védi a tűz körül élőket meg nevelkedőket a mesdjén a büdös paraszt, hanem csak a faszát vakarja úgy önmagában, akkor az a prostóság az nem szolgál magasabb civilizációs funkciót, és azt mondhatjuk, hogy hát az csak egy vadember. Uh-huh. De abban a pillanatban, hogy ő egy őr, és ott ő köp, meg ott ő prostó módon viselkedik, az mindaz a prostóság, az védelemmé, oltalommá válik a tűz körül. Tehát a magasabb civilizációs funkcióját, elnyeri. Uh-huh. Elnyeri. De számon, most megfigyelted azt, hogy... kérjük, amikor hazajön, hogy miért prostó, és kicsúfoljuk a gyengédet, a tűz körülit, az erdőben, a vadonban, hogy milyen láma, hogy mennyire béna, hogy tesiből felmentett mondjuk. Ugye megfigyelted, hogy azóta, hogy van ez az iraki, van ez a ukrajnai háború, most már nem az iraki, hanem az ukrajnai háború. Az iraki háború egy gyalázatos háború volt, és a nyugati civilizációnak az erkölcsi felhatalmazását hát finoman szólva megtépázta. Na most ez az ukrán háború, ez úgy gondolom, és ezt talán nem egyedül gondolom így, nem a nyugat sara, hanem ez a Putyinnak a sara, ez Oroszországnak a művelete, és itt a nyugat az a honvédő ukránokat támogatja abban, hogy megvédelmezzék a földjüket. Tehát a nyugat a tűz, és Ukrajna terepe jelenleg a mesdje? Igen, Igen, így van, így van. Vagy akkor úgy fogalmazok, hogy a tűz, úgy fogalmazok, hogy a tűz, ahol a hiszti zajlik, azok ezek a kolícsok, tudod, ahol a feminista hisztik, meg ezek a szerkesztőségek, meg ezek a Starbucks kafék, ahonnan a MeToo ügyek hát meg a meg az ilyen Safe Space iránti követelőzés, amikor a történelem oldalán levetítenek egy háborús jelenetet, és kiszaladnak, hogy mi az, hogy engem ezzel itt traktálnak a történelemmel kapcsolatban, hogy most volt háború. Talán megfigyelted, hogy amióta zajlik az ukrajnai háború, azóta ezek a MeToo ügyek alábbhagytak. Nem mond, bár úgy lenne, hogy teljesen, vagy hogy átadták a múltnak a helyüket, de hogy nem azzal az intenzitással zajlanak. Mm-hmm. Ez a toxikus maszkulinitás fele annyiszor hangzik el. Csend van a tyúkolban, mert a ruka azért, elmegy a kerítés mellett. És pont, azért, azért, mert felértékelődtek a férfi erények. Felértékelődtek. Most, hogy itt ez a háború, most, hogy a nyugatot meg kell védeni, most, hogy a tüzet meg kell védeni a mesdjén, felértékelődtek a férfi tulajdonságok, és egy kis faszvakarás is belefér. Tudod, egy kis köpködés is belefér. Ez a prosztóság megint kezdi elnyerni a maga civilizációt támogató és fenntartó funkcióját és szerepét, és becsületét a nyugatban. De a nyugat szellemében. De bárcsak ne nyerte volna el. Tehát mondjuk azt, hogy azon a skálán, amiről a műsor első felében beszéltünk, hogy 1,1-től 1,9-ig bejáratjuk az állattól a Butha Jézusig az utat, vagy legalábbis törekednünk kellene, hogy előre jussunk. Ott egy ilyen háborús helyzet, mondjuk egy azt mondom, hogy dicséretet érdemlő férfi, aki 35%-ig jutott abban, hogy a gyengétséget kimutassa, felvállalja, megművelje, magáénak tudja, de közben még férfias, sőt annál férfiasabb. Azt mondom, hogy alkalmazkodott a helyzethez úgy, hogy a minimális kárt okozza a környezetében. Őt most visszahúzzák a Butha Jézussá válás, vagy az a felé törekvés, vagy a helyes útról. Az erőszakba, az életkioltásba, és miközben ebből azt veszük észre, hogy na, kusolnak a tyúkok a tyúkolban. Ahelyett, hogy hogy ott ülnénk a tyúkol mellett a falnál egy ilyen hosszú búzaszállal a szánkban is beszélgetnénk békésen. Szóval én ezt azért szomorúnak látom. Értem a hasznát, de én azt gondolom, hogy a tyúkok félnek, amikor igen, a róka igen, a kerítés igen, mellett. Igen, de már túl kuson. Sok volt, igen, de már túl sok volt a hiszti. És most már azt tudod, már az történt, hogy már a tyúkok voltak a félelmetesek. Már a tyúkok voltak azok, akik azzal fenyegetőztek, hogy kikaparják a szemedet. De akkor tudod, most egy még... Már összetévesztették a házőrző kutyát a rókával. Tudod, már a házőrző kutya volt az ellenség. Mm-hmm. És most, hogy a róka feltűnt a kerítés mellett, hirtelen a házőrző kutyának visszatért a becsülete. Hirtelen sikerült megkülönböztetni a kétféle prosztóságot egymástól, aha, a rókájét, meg a házőrző kutyájét. De mi is meg kellene tudjuk különböztetni a tyúkot az anyától. Érted? Az ember anyától. Tehát, hogyha kétféle szerepe van a négylábúaknak, akkor a szárnyasokat is valahogy fel kéne osztanunk egy nemes és egy, hát hogy mondjam, inkább ösztönös. De szerintem meg ez nem kétféle entitás, hanem egyetlen entitásnak a kétféle működése. Mm-hmm. A tyúk az tud... csípni, meg hisztizni, meg a tyúk azt tud tojást is rakni, meg gondozni az utódot. Tehát hogy ez kétféle szerep és kétféle funkció, és minthogyha a boldog békeidőkben a jóféle funkció felől a rosszféle funkció felé tolódott volna el ez a női szerep. De nem az a helyzet, hogy egy még nem jó, már nem jóba futottunk bele, ami egyébként egy lehetőség. Ugyanis a még nem jó, már nem jó, az gyakorlatilag kijelölte egy térképen, hogy ezen az intervallumon belül van a jó valahol. Tehát, hogy alul haladtuk, azt mondom, hogy túl prostók voltunk, a nők túl nőiesek voltak, elférfiasodtak, mi elnői esettünk, és ez túlzás volt. Ha ugyan vissza is esünk egy időre az optimum alá, áthaladtunk az optimumon, és most már ezen a tartományon belül kell keresni, mert mindenki a saját magáét, mert nem mindenkinek szerintem, ugyanott lesz. Szerintem mi férfiak nem elnői esettünk, mi férfiak visszamenekültünk az elférfiasodott nőktől. Meg mire? Visszamenekültünk a tűzhöz gyereknek. Gyerekkorba. De a hiszti is gyerek volt, meg a férfinak pedig a mama hotel a gyerek. Uh-huh. Tehát, a mama hotel a gyerek, pontosan a visszatérés a gyerekkorba, és a virtuális világokba, és a virtualitásban modellezünk magunknak mesgyét, meg háborút, és akkor inkább játszunk a tűz körül, inkább fakardokkal játszunk a tűz körül, akkor már, hogyha már a nők kivonultak a mesgyére, és kvázi parancsokat osztogatnak a mesgyén, meg a mesgyén a tűz körül zajló életnek a normáit, meg az etikettjét követelik meg, akkor mi visszavonulunk a tűz köré, és akkor vissza a gyerekkorba. Azt ismerjük, az még ismerős nekünk. Abban elboldogulunk, akkor vissza a fakarthoz, és akkor majd játszadozunk ott, hogyha ezt a szerepet hagyták nekünk. De ki fogja megvédeni a farmot? Puzsér Róbert volt éppen élőben, jó fej, és ez volt a mai műsor. A következő adásban is Robi lesz a vendégem, és az értékrendje nyomába eredünk, de már jártunk ott, úgyhogy ezt a feladatot is valamilyen inverz, vagy ehhez a műsor folyamhoz képest rendhagyó módon fogom elvégezni vele. Én köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. Nos, élőben, jó fej. Senki állni a kezébe van a rádiózás. Én általában szeretem, amiket csinálsz. De most iratkoztam le. Hát én nem tudom, mi van az országban, de itt semmi komoly dolgok nincsenek. Milyen műsor az, aminek a címében benne van, hogy élő, aztán nem is élő? Akkor nem is jó fej. Na jó, ennyire lehetett komolyan venni. Hallgass a gondolkodás, szürkállomány, bla bla bla bla. És akkor engem néznek, hülyenek? Isten áldja meg, fiam. Köszönöm, hogy zavartam, nem akartam.